Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili genç kardeşlerim, iyi bir Müslümanlık için neler gerekir diye sorsam ve sonra da desem ki ashab-ı kiramdan itibaren bizden önceki Müslümanları da örnek gösterebilirsin. İyi bir Müslümanlık için ne lazım? Alim olmak istiyorsan Müslüman alim o açıdan, mücahit olmak istiyorsan o açıdan, zekatlarıyla hayırlar yapan bir zengin olmak istiyorsan o açıdan, siyasetiyle ümmeti Muhammed'e yön çizen bir siyasetçi olmak istiyorsan o açıdan, kulluk açısından, iyi bir Müslüman olmak için ne lazım diye sorsam, buradaki anketi merak etmiyorum. Neden? Çünkü bu anket hemen hemen her yerde cevaplar aynı. Güzel Kur'an bilmek lazım. Siret-i Nebi okumak lazım. Fıkıh bilmek lazım. Bir mürşit bulmak lazım. Müslüman cemaat içerisinde olmak lazım. Sabah namazına kalkmak lazım ki Allah akşama kadar zimmetinde tutsun seni. Hadis-i şerif buyuruyor ya, sabah namazını camide gidip kılana Allah'ın zimmetindedir diyor. Yatsı namazında da sabaha kadar Allah'ın zimmetinde oluyor. Çok kitap okumak lazım. Böyle cevaplar da çıkabilir. Tasavvufa girmek lazım. İyi bir vakıfta bulunmak lazım. Onlarca cevap çıksın. Hiçbirine yanlış demeyeceğim. Elbette iyi bir Müslümanlık için mesela Kur'an okumak da yetmez, hafız olmak lazım derim. Bukhari'yi ezberlemek lazım deriz. Ama ben sizinle bugün genç kardeşlerim olarak inşallah Rabbimin lütfuyla ümmetimin yarınki güçlü müminleri olarak başka bir noktayı dolaylı bir yoldan size göstermek istiyorum. Peygamber aleyhisselam efendimizin döneminden örnek alalım dedik. Kur'an vardı. Mürşitleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Kuvvetli bir cemaatleri vardı. Doğru. Bunlara itiraz edecek bir hal. İyi bir Müslümanlık için bir cemaat içinde olmak lazım. Bunu nasıl inkar edeceğiz? Doğru bu. Ama güzel kardeşlerim, başka bir başlık açmak istiyorum. İlim, cemaat, kardeşlik, hangi isim altında düşünecekseniz serbestsiniz. İyi bir Müslümanlık için size bunların hepsinin aktif halde olmasını sağlayacak moral lazım. Talebe iken de moral lazım, ilim adamı olmak için. Cihat etmek için meydana çıktığınızda da moral lazım, iyi bir mücahit olmak için. Hatta ve hatta, şöyle, evliliği Allah litezkünû ileyhâ diye tanıtıyor bize, değil mi? Kadınlar sizin huzur bulmanız için yaratıldı, evlenin, huzur bulun diyor. Onun için bile moral lazım. Diyebilirim ki bugün Müslümanların bir halifeye ihtiyacı tartışmasız bir gerçektir. Ama halifeyi moralli Müslümanlar görecektir. Şeytan elimizden halifemizi almadan önce moralimizi almıştır. İnönü Allah'tan hak ettiğini bulsun. Ezanımızı susturmadan önce o ezanla moral bulacak kafa bırakmamıştır bizde. Biz Elif cüzünden önce moralimizi kaybettik. Ashab-ı kiram da kolu kopan yerde, göğsüne mızrağın battığı yerde hala moralliydiler. Kur'an-ı Kerim'de ikra emrini okuyoruz. Cihat emrini okuyoruz. وَلَا تَحْزَنُوا emrine dikkat etmiyoruz. Moralinizi kaybetmeyin Allah buyuruyor. Çünkü moralsizlikten sonraki süreç فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ bozulursunuz, gücünüz kaybolur. Kur'an'da bir tane mi moral ayeti var? Ya yarım tane de olsa Kur'an ayeti değil mi bu? Halbuki bir tane değil. يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى fakirlikle korkutuyor. Yokluk tehdidinde bulunuyor şeytan diyor. Allah darusselam vaat ediyor. İblis selam diyarının kaybedileceği altyapılarla tehdit ediyor. Onlarca ayetten şehadeti tatlı hale getiren ayet ve hadislerden Ebu Bekir radıyallahu anh'ın her şeyi verdim, her şeyi verdim ya Resulallah demesinin sebebini incelerken ashab-ı kiramın düğüne gider gibi ölmeye gidişlerindeki insan psikolojisini tahlil ettiklerinde biz Ravza-i Mutahhara'ya gittiğimizde Medine'de anladığımız şeyle onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini veya kabri şerifini gördüğünde anladığı şey arasındaki fark üzerimizdeki etkileri o etkinin hayata yansıması moral kelimesinde bitiyor gençler. Bugünkü yaygın diploma perestliğin aslı da moralsizliktir. Ashab-ı kiramın o muhteşem şahsiyetleri tevekküllerinden kaynaklanıyordu. Fakirlik korkuları yoktu. Allah'a tevekkül ediyorlardı. Ölümden korkmuyorlardı. Ölürken zevk alıyorlardı. Fuztu ve Rabbil Ka'be diyen adamın gücü nereden geliyor? Aynı delikanlılık bizde de var. Hatta edebiyatı bizde daha fazla onun. Realitesi yok. Çünkü neden? Biz tevekkül dediğimiz zaman cevabını bulamadığımız sorular sorarız hep. İyi de tevekkül edeceğim de işte diploma olmayınca Diyanet iş vermiyor. Bizim tevekkülümüz, ibadetimiz, Allah'a itimadımız kavramsal değerdir. Kavram olarak önümüzdedir bunlar. Ashab-ı kiram ise realiter gerçekler olarak gördüler onları. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ayetini biz okuduğumuz zaman, müminler Allah'a tevekkül etsinler dediğimiz zaman, elbette ediyoruz da imanın altı şartını biliyoruz ve kabul ediyoruz. Kadere inkar edenlerden de değiliz elhamdülillah deyip teselli buluyoruz. Ama bu ayeti duyanlar evlerine gidip deyim yerinde olsun diye, böyle yani edebiyat diye anlatıyorum, ayak ayak üstüne atıp getir bir kahve içelim hanım deyiverdiler. Yani kahve onlarda yoktu ama işte bizde keyif anlamına kullanılıyor ya, getir bir kahve içelim diye. Bir kahve içtiler. Niye? Allah var diye dert etmediler. Bunun özünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya onun şeriatıyla, Kur'an'ıyla, sünnetiyle baş başa kaldıklarında itimatlı bir ortamda kaldıklarını hissettiler. Buna moral diyoruz. Şeytan bugün bu moralin yerine bir diplomayı, iki koltuğu, üç forsu, dört bencilliği, egoistliği yerleştirmiştir. Egoist bir toplum olunca da cemaatin rüyada bile görülemeyeceği kadar uzağında kalmış olduk. Uhuvvetimiz yok bizim. Niye uhuvvetimiz yok? Ortada bir cemaat idraki yok ki uhuvvet olsun. İlimden haz almak için de moral gerekiyor. Cihadı Allah için şehadet niyetiyle, şehadet arzusuyla yapmak için de moral gerekiyor. Dünyada zaten iki türlü insan ölüme koşabilir. Birincisi uyuşturucu almıştır, gözü dönmüştür. Ölüyor mu yaşıyor mu anlamıyordur onu zaten. İkincisi de Allah'ın şeriatında ve cennetinde fenayı bulmuştur. Cennette hissediyordur kendini. Sevban gibi, kendimi bu gece cennette hissettim, Allah'ın arşını seyrettiğimi gördüm diyecek bir delikanlı olmuştur. O da mümindir. Bugün gençler, şeriat ilimlerini elhamdülillah ashab-ı kiramdan daha fazla okuyoruz. Ümmetin hafızası durumundaki Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan daha fazla hadise muttaliyiz. Bunu unutmayınız. Ebu Hureyre'den fazla hadis biliyoruz. Mükerrerleriyle beraber 5000, yani rivayetteki tekrarlarla beraber 5000 hadis biliyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Herhangi birimizin bilgisayarında mükerrer olmayan hadis sayısı 40 bindir belki de. Biz daha fazla biliyoruz. İmkanlarımız ashab-ı kiramla kıyas edilemeyecek kadar fazladır. Fazla imkan var bizde üstelik. Yani imkanları nereye koyacağımızı da bilmiyoruz. Ashab-ı Suffe'yi alalım. Tıp fakültesinde veya popüler bir fakültede okuyan bir gencin topladığı burs rakamına bakalım. Onun aylık bursu Türkiye'deki memur imkanlarının 2 katıdır. Ashab-ı kiramın tamamının veyahut ashab-ı suffanın tamamının 1 yıllık erzağından daha fazlasıdır. İmkanımız çok bizim. Şu vakıf odası gibi bir odayı ashab-ı suffa bulsaydı, İslamiyet'i Çin'in ötesine de götürmüşlerdi herhalde. Orada rahat ders çalışacakları için. Bugün biz, Rabbimizin nimetleriyle, hiçbir İslam neslinin karşılaşmadığı kadar karşılaştık. Ama din eğitimi gören gencimizden 7 kere umreye, 3 kere hacca gittiğini söyleyerek övünen hacı efendimize, Müslümanların çocuklarına din öğretmekle mükellef olan hocalara Allah için cevap ver. Yarını var mı bu dinin? Hilafet gelebilir mi 5 sene sonra diye sorun. Esma-i Hüsna'yı sana 100 kere tekrar etsin. Bütün o kahhar, züntikam, aziz, el-muteal, ne biliyorsa Esma-i Hüsna'dan söylesin, ama Amerika varken hilafetin geleceğini dedirtemezsin ona. Rezzak'ın mübalağa ile ismi fail midir? Başka bir vezni var mıdır? Sana her türlüsünü şerh etsin. İyi Arapça biliyor çünkü. Razaka fiilinden 300 türev çıkarabilir. Ama diplomasız Allah'ın kimseyi doyurduğuna da inanmıyordur. Bunların toplamında biz imanımızı kaybettik dersek maazallah büyük itham olur. 7 kere umre yapmış, 3 kere hac yapmış, haftada bir hatmeden bir adama imanını kaybettin nasıl diyeceksin? Dönüp dönüp o zehirli ok bana da batıyor zaten. Ben de mi imanımı kaybettim? Hayır, imanımızı kaybetmedik. Amentü'yü vezinleştirip okuyacak kadar da gücümüz var elhamdülillah. İmanla ilgili bilgi var. İman da var gerçekte. Yani bugün inşallah Rabbimin lütfuyla ben Ebu Bekir radıyallahu anh neye inanıyorsa ona inanıyorum. Hiçbir eksiğim olmadığını çünkü iman ederken Ebu Bekir'in ne nasıl kabul ettiysen beni de o kabul et ya Rabbi diye diyorum. Zerre kadar Ebu Bekir radıyallahu anh'a ve onun yani ashabı temsil eden bir isim olarak onu kullanıyorum. Herhangi bir sahabiye bir bilsem ki bir kelime muhalefet ettim. Alimallah ben çıldırırım sabaha kadar. İmanımda bir sorun yok. İmanımda sorun yok. Elimde, imkanlarımda fazlalık var. Ama pratikte Müslümanlık yok. Neden inceleme yaptığımda, neden bunlar karşıma çıkıyor baktığımda, bilgi var. Allah'ın verdiği nimetler var. Fırsatlar var. Pratik ortaya çıkmıyor. Neden? Çünkü yok olan şey ashabta var olup da veya ondan sonraki nesillerde, hatta Çanakkale'de bile var olup da bizde olmayan şey moraldir gençler. Bu morali siz cici cici oyun oynuyoruz, hadi otur diye böyle söz morali anlamayın. Bakış ufkun bir moraldir senin. Hayatı 60 seneden ibaret gören moralsiz bir insandır. 60 sene, 80 senelik bir hayatın moral için yetersiz olduğunu bilmek gerekiyor. Hayat dediğin Allah'ın ebedi cennetinde kalmak şeklinde anlaşılması gerekir. O zaman sana mızrak battı mı, fustu ve Rabbil Ka'be diye bağırırsın. O mızrağı sana fırlatana belki de teşekkür edersin. Hayatı kısır anlamak başımıza örülmüş büyük çoraplardan birisidir. Yani bir Ebu Cehil'in iman edemeyiş nedeni buydu. Yani kaç senem var ki bunu da bir Muhammed'in kontrolüne vereyim diye düşündü aleyhissalatü vesselam. Hayatı bugün 60 seneden, 80 seneden, 100 seneden ibaret zannetmek. Bir. İki. Allah'ın yarattığı bedeni ve Allah'ın verdiği fırsatları değil, toplumun empoze ettiği istekleri kesiştirme, bedenle bir araya getirme hastalığı. Ben ancak şu işleri yapabilecek bir bünyeyle yaratıldım. Ama toplum doktor olmayı ilahlaştırmış. Doktor olmanın dışında hiçbir işi benimsetmiyor. Müslüman bir anne, mümin, iman iddiası var. Belki tasavvufa dahli var. Ama kızı doktor olmazsa anneliğinin boş annelik olacağını düşünüyor. Halbuki kızının hasta bile olması mümkün değil. Kaderi yok, yaşamayacak belki. Bırak doktor olmayı. Hasta olması bile mümkün değil kızın. Ama olsun. Bizi Allah şu kainat düzeni içerisinde bir yere oturtmuş. Kimimizi çoban, kimimizi bakkal, kimimizi marketçi, kimimizi doktor, kimimizi camide imam, kimimizi bir medresede muallim, kimimizi kitap yazacak birisi, hepimizi bir iş için yaratmış. Fakat biz yaratıldığımız şey için değil, zevk alacağımız ve toplumun empoze ettiği şey için yaşamak istiyoruz. Ne elimizde fiziki bir kabiliyet oluyor o zaman, çünkü neden? Patates yemeğini şeftaliden yapmak istiyoruz, birbirine benziyorlar nasıl olsa diye. Patatesten yemek yapılıyor, şeftaliden hoşaf yapılıyor. Patatesten hoşaf yaptığımız zamanki çelişki, şeftaliden yemek yapmaya çalıştığımız zamanki çelişkiye benziyor. Şeftali farklı, patates farklı, ikisi de nimet ama. Dedik ki, bir, hayatı bu hayattan 60-80 seneden ibaret zannettiğimiz için ölüm gözümüzün önünde ürkütücü bir huyala gibi duruyor ve bizi moral olarak çökertiyor. İki, bedenlerimizi Allah'ın takdir buyurduğu zemin için değil, toplumun empoze ettiği şeyler için kullanıyoruz. Bir kız çocuğunun erkek olma mücadelesi gibi, bir erkeğin kız çocuğu olmak için mücadele etmesi gibi çelişki içerisinde duruyoruz. Kimimiz Allah, Hasan İbni Sabit radıyallahu anh gibi dili kılıçlaşmış olsun diye yarattı. Kimimizi de Halid bin Velid gibi elinde demirler kırılsın diye yarattı. Hasan'ı Halid'in, Halid'i Hasan'ın yerine oturtuyoruz. Hoca efendiler, davet erbabı, nesil yetiştiren vakıf görevlileri de buna sürekli ateşe benzinle gider gibi bu yanlışın üzerine gidiyorlar. Bizim vakfın 20 tane Türkçe öğretmenine ihtiyacı var diye vakfa gelen herkesi Türkçe öğretmenliğine yönlendiriyor. Ehliyeti var veya yok, her gelen çocuk hafız olmadıkça Müslüman olmayacağı vehmiyle her çocuk hafızlığa sevk ediliyor. Bu sefer yüzlerce hafız toplumun en boynu bükük, adını soyadını söylemekte bile utanır. Ben hafızım, Allah'ın kitabını ezberleyen birisiyim demeye bir toplumca cüret edemeyecek insan yetiştirilmiş oluyor. Çünkü hafızlık 120 bin kişinin içerisinde Übey İbni Ka'b'ın payesi. Übey İbni Ka'b yok başka. Bir yerde Yasin-i Şerif'in birinci sayfasını oku deyince hafızın abdesti kaçıyor neredeyse. Bu toplumda nasıl okuyacağım ben diyor. Kur'an'ın tamamına vakıf, toplumun içinde onu izhar etme kudreti yok. Neden? Allah-u Teala herkesi hafız olsun isteseydi, razı olduğu kullardan oluşan 120 bin sahabinin içinden bir 100 bin tane hafız çıkardı herhalde. Ya da onların çocukları hep hafız olurdu. İkinci hayırlı nesildiler. Ama öyle olmadı. 300 tane hafız bile yok ashab-ı kiramın içerisinde. Yemame'de kaç kişi şehit oldu da Allah-u Teala'nın kitabı kaybolacak diye ödü patladı Ömer'in. Yoktu, hafız yoktu. Ama Kur'an erbabı 120 bin kişi vardı. Müslümanlık ortak paydamız bizim. Toplum içindeki bölünmüş görevlerimiz ortak paydamız değil. Herkesi farklı yaratmış Allah. İkinci neden bu. Birinci nedeni tekrar ediyorum. Müminiz. Cennet için yaşıyoruz. Ama hayat anlayışımız dünya üzerine kurulu. Böyle berbat, fasit ve fasık bir anlayış genciyle ihtiyarıyla Müslümanların zihnine oturtuldu. Ne yazık ki. Bu ağlanacak halimiz bizim. Bugün neyimiz eksik sorgulamasında hayata bakışımız eksik diye başlamamız gerekiyor. Şu halimize bakın, 12 yaşında çocuklar laik bir ülkenin laiklik kurallarına rağmen devlet himayesinde hafız olabilecekleri bir zemine kavuşmuşuz elhamdülillah. Ama başı dik mümin hala arıyoruz. Hafız ama Kur'an'ın şeref duyduğu, Kur'an'ın yürürken bu benim diyeceği genç değil. Neden? Moralsiz. Babası öyle takdir ettiği için, onun sayesinde bedava cennete girmeyi düşündüğü için hafız yapmış onu. İslam ise onu başka bir alanda görmek istiyor. Nice doktorlar, aslında Kur'an onları bulsaydı, bu zamanda daha iyi hizmet edeceklerdi Kur'an'a. Heba oldu gittiler orada. Nice hafızlığa verilmiş çocuklar, Kur'an medresesine verilmiş çocuklar, orada şeriatın temelini alıp, Kur'an'ın özünü alıp, namaz kılacak kadar ve Allah'ın kitabını okuyacak kadar alıp, tıbba gitmeleri gerektiği halde, onlar da orada çarçur edilmişler. Niye? Çünkü binalar, insandan daha değerli tutulmuş. Yanlış telakkiler bunlar. İkinci olarak da dedik ki, Allah'ın bizi yarattığı yerin dışında durduğumuz sürece moralli olamayacağız. Ben binlerce kilometre yol kat etmiş birisi olabilirim. İyi ehliyetim olup çok kaliteli arabalar kullanmış olabilirim. 2 tonluk jip kullanıyor olabilirim. 50 tonluk kamyon, tır kullanıyor olabilirim. 2 kilo, 5 kilo gelmez bir bisikleti de kullanamıyor olabilirim. Bisiklet başka bir alan çünkü. Rabbim hepimizi bir yerde yaratmış. Bu yaratıldığı yeri bulmadan hiçbir insan kıvamında değildir. Esaleten duruyordur. Esaleten durduğu her yerde insan moralsizdir. Ufuksuzdur. Ve üçüncü olarak da kardeşlerim, biz tabiiliğimizi kaybettiğimiz için suni, doğal olmayan insani kimliğimiz, doğal olmayan ibadet ortamımız, moralsizlik nedenimizdir. Bugün mezhebine, meşrebine, siyasi tercihlerine aldırmadan, sadece mümin olduğu için, insan olduğu için, bağrımı açabileceğim bir arkadaş ihtiyacı hissediyorum ben. Ashab-ı kiramsa, la ilahe illallah'tan sonra Gıfari'den midir, Kureyş'ten midir, Katafan'dan mıdır, ilgilenmediler. La ilahe illallah çatı oldu. La ilahe illallah'ın yetmediği, kimlerden olduğumun önemli olduğu bir zamana geldik biz. Siz burada beni dinliyorsunuz şu anda, ama benim kim olduğumu bilseniz belki dinlemeyecektiniz. Sizden değilimdir büyük ihtimalle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da ortakız. Çatımız Muhammedun Resulullah'tı. Ashab döneminde ümmettik, bir kişi gibiydik. Ama ashabın içinde de bugünkü mezhepler dediğimiz Hanefi mezhebi İbn Mesud'a, İbn Mesud'dan Ömer'e dayanıyordu. Ali'ye dayanıyor başka bir koldan. Ahmet bin Hanbellik gide gide başka bir sahabi buluyor. Bu mezhep dediğimiz şeyler onlarda da vardı. Bir araya geldiklerinde sus pus olmuyorlardı. Ömer gibi bir adamın önünde herkes mezhebini açıklıyordu. Ama çatı isme dokunmuyorlardı hiç. Alt katlarda kendi görüşlerini açıklıyorlardı. Çatı herkesin ortak paydasıydı. Bugün Müslümanlar olarak biz bu çatıyı zedeledik. Zedelediğimiz için moralsiz Müslümanız. Bugünü de yarını da yaratan Allah'tır dediğimiz halde yarın güvenimiz yok hiçbirimizin. Neden? Çünkü mümin olarak İslam'ı en üst çatı görmeyi, müminleri de bağrımızı bağrına açacağımız, onun bağrında yer bulacağımıza inandığımız kardeşlerimiz olarak göremiyoruz. Bu 3 milyon insanın hac yaptığı Mekke'de de bir garipliğimiz bizim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret ederken de hissettiğimiz garipliğimizdir. Herhangi bir camide namaz kılarken de kolunu az yukarı bağladı veya az aşağı bağladı diye, aman bedenime değmesin çarpılırım diye Müslüman namaz kılarken bile ellerini benim koyduğum yere koymadı diye müstehcen gördüğüm, mikrobik bir varlık olarak gördüğüm adam haline gelmiştir. İslam ve İslam'ın en büyük şiarı namaz, İslam'ın mukaddes mekan dediği camide birbirimize omuzlarımızın değmesini bile sakıncalı hale getirmiştir. Bu ufuk darlığıdır. İnsanın kederini ve gamını paylaşacağı en mübarek ortamdaki, camideki mümin kardeşlerini kaybettiğinin belgesidir. Bu bir moralsizliktir. Herhangi bir tanemiz şu koca kıtalarıyla şu dünyada tek başına yaşayabilir mi? İnsanın ödü patlar. Korkudan ölürsün zaten. Herkes öldü, tek kaldın. Sana Azrail gelmese de ölürsün herhalde sen. Müslüman olarak da bu kadar vahşi bir ortamda tek kaldığımı hissettiğim zaman ben moralsiz olmayacağım da kim moralsiz olacak? Bu kimliğimiz ticarette karşımızdadır. Evlenirken karşımızdadır. Bir yerde, medresede, fakültede okurken karşımızdadır. İki Müslümanla ilişki kurup muhabbet içine girdiğimizde bile sesimi kaydediyor mu diye tereddüt edebiliyoruz. Sesin kaydedilirse edilsin, ne olacak diyemiyoruz kendi kendimize. Bir moralsizlik, bir ürkeklik, bir gelecek endişesi Allah'a rağmen. Allah'a rağmen. Allah'ın kulu olduğuma iman ettiğim halde. Allahu veliyyüllezine amenüye rağmen. İman edenlerin velisi Allah'tır. Buna rağmen, bunun en doğal sonucu da kardeşlerim, dinimizin fedakarlık gerektirdiği bir yerde fedakarlık yapamıyoruz. Gençliğimi feda etmem gerektiği yerde yapamıyorum. Mal vermesi gerekenler veremiyorlar. Ne olacak bu mal diye merak ediyorlar. Vaktimizden bile feda etmekte zorlanıyoruz. O zaman dönüp, güzel kardeşlerim, bizim yaşımıza göre sizler, biraz daha geleceğe imza atması açısından önü açık insanlarsınız. Ağabey yerinde görerek kendimi, size şunu söylemek isterim bugün. Abdestinizin bozulmasından namazınızın nasıl etkileneceğini biliyorsanız, aynı şekilde bozulmuş morallerinizin de Müslümanlığınızı etkileyeceğini unutmayın. Aksi takdirde innallaha iştara minel müminine, Allah müminlerden satın aldı diye başlayan ayeti okuyup rahatlayamazsınız. Şehitleri ölü zannetmeyin ayetinde bir anlam çıkaramazsınız. Eşeddü hubben lillah, müminler en çok Allah'ı severleri anlam veremezsiniz. Anlamlandıramazsınız. Abdesti bozulan namaza devam edemediği gibi morali bozulan da Müslümanca bir hayata devam edemez. Bu nedenle algı operasyonu dedikleri şey Müslümanları sindirip sahipsiz, korkak, ürkek, umutsuz hale getirme operasyonu denen şeyi en çok sizin bilmeniz lazım. Belki cep telefonunuzdaki haber sitelerini silmeniz gerekir bunun için. 10 haberden 9,5 tanesi ya ekonomik olarak, ya siyaset olarak, ya şeriatınıza sadakat olarak sizi moralsiz hale getirecek. Bu moralsizlik oluşsun Müslümanlarda diye şu kadar büyük örgütler kurup kendilerinin de zarar ettiği facialara neden oluyorlar adamlar. Şeriatın yarını var zannetmesin kimse diye. Abdestinizi koruduğunuz gibi moralinizi korumak zorundasınız. Facia üstüne facia konuşmaları yapanları dinlemeyin. Hayal gibi gelse bile Allah'ın cennetini vaat edenleri dinleyin. Hatta ve hatta fıkıhta abdesti bozan şeyleri bir kere dinleyin. Namazın sevabını vaat edenleri 10 kere dinleyin. Bugün ümmet olarak petrolden fazla morale muhtacız. Viyana'dan döndüğünden beri Kanuni, her gün güneş doğarken 1000 defa moralsizleştirecek facia haberleriyle doğuyor üzerimizde. Bunun üzerine de tuz biber dökenler yanlış yapıyorlar. Sizin içinizden herhangi bir kardeşimin Mehdi olması mümkün mü bilmiyorum. Sırtına bakmam lazım. Dedesini filan araştırmamız lazım. Biraz zor. Ama Selahaddin olma ihtimali %100'ün bir kere altında değildir kardeşlerim. Çünkü senin ne zaman öleceğini, senin çocuğunun ne zaman doğacağını, senin ne zaman evleneceğini, senin ne zaman boşanacağını Allah'tan başkası bilmiyor. Kimin içimizde ümmeti kurtaracak Selahaddin olacağını da bilmiyoruz. Sadece Allah'ın bildiği bir şeyi hayalen kalkıp sensin bu ümmeti kurtaracak Selahaddin demem ne kadar batılsa, sen değilsin Selahaddin demem de o kadar batıl. Selahaddin Eyyubi yetim bir çocuktu. Nurettin Zengi'nin yanında adam yerine konduğunda bu çocuğu buraya niye getiriyor diye herkes merak ediyordu. 90 senelik esareti o bitirdi ama. Allah onun eliyle bitirdi. Biz hep Selahaddin'i Kudüs'te hatırlıyoruz. Daha büyük bir iş var. Fatimi devletini bitirdi. Bitirmeseydi onların Haçlılara yardımıyla Kudüs kurtulamayacaktı zaten. Kaç tane iş bitirdi Selahaddin? Allah ona rahmet etsin, mağfiret etsin. Sizden biriniz Mehdi Aleyhisselam'dır derken ben ne kadar gülünç, yanlış, bir hocaya yakışmayacak söz söylüyorsam, gayba ait ne biliyorsun da bunun ne olduğunu? Peki ne olmadığını ne bileceğim? Bir kimseye Selahaddin olamazsın sen. Sen müçtehit bir alim olamazsın demekle, sen bundan sonra İmam-ı Azamsın demek arasında ne fark var? Madem bu Allah'ın bildiği bir gayip bilgidir, gaybe ait bir şeydir, ben ne hakla Allah'ın bildiğini biliyor gibi konuşabilirim? Artı da bilmiyorum, eksi de bilmiyorum. Kendim 100 sene daha da yaşayabilirim, 100 saniyem daha da olmayabilir bu dünyada. İkisi de meçhul benim için. 100 yılım daha var da diyemem, 10 dakika sonra öleceğim de diyemem. Tıpkı bunun gibi. Bu, abdestinizi korumazsanız namaz kılamazsınız der gibi diyorum bunu. Moraliniz bozulursa 10 tane ilahiyatta okusan, senden İmam-ı Azam değil, İmam-ı Azam'ı Fıkıh Ekber'inden 2 satır okuyacak adam da çıkmaz. Olmaz. Hiçbir şey olmaz senden. Çünkü sen moralsizsin. Bedenin var ama nefes alamıyorsun. Nefes alamayan yaşayamaz gençler. Moral bizim nefesimizdir. Kadın geldi ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Benim sevbanım şehit oldu ya Resulallah. Cennete girdiğini de bana da şöyle bir eve gideyim yoksa ölünceye kadar ağlarım ben dedi. Moral bu işte. Ne cevap verdi Efendimiz aleyhisselam? Ne cenneti be? Cennetler de şuna, cennetler de bir tane değil. Kadın, ya Allah dedi gitti. Moral bu. Seni görünce rahatlıyorum ya Resulallah diyor. Moral işte. Gençler, abdestinizi korumazsanız namaz kılamazsınız. Şeytan abdestinizi bozar. Namazınızı da otomatik bozdurmuş olur. Bir de vay sen abdestini ikide bir bozduyor camiye gitme diye seni camiden de soğutur. Moral, İslam'ın tamamından çökertir. Yarın İslam devleti kurulup sen halife olabilir misin? Ya git Allah aşkına biz Kureyş'ten değiliz, Osmanlı soyundan değiliz. Vay, zengin adam değiliz. Ne alakası var? Olur mu Allah'ın izniyle? Olurum tabi. Olmasam da o heyecanla ölürüm. Allah da bunu istiyordu zaten. Sümeyye İslam'ı göremedi. Kocası İslam'ın devletini göremedi. Hamza da zavallı bir şeyler göremedi. Ama İslam'ın direkleri olarak cennete girecekler. Girdiler de biiznillah. Gençler, İslam'ın siyasi geleceğinde, şeriatımızın yeryüzünün hükümran kurallarını tekrar koyacağına, 3 tane çapulcunun, aklı bozulmuşun, fikri satılmışın, paraya düşkünün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini, mübarek sünnetini çökertemeyeceğine iman edemeyen, yeniden iman yolları aramalıdır. 3 tane oryantaliste kurban edilecek peygamberimiz mi vardı bizim? Ezanı susturmuş, İnönü'ye bile mağlup olmamış Müslümanlık, 3 ilahiyatçı hocaya, hoca taslağına mı satılırmış? Ama bunların hepsini nefes alan konuşabilir. Senin nefesin moralindir. Ve seni moralsiz bırakmak en büyük silahıdır şeytanın şimdi. Ajanslar zaten ölüm üstüne ölüm haberi getiriyor sana. Annen baban da oğlum dikkat et işsiz kalırsın seni nasıl evlendireceğiz sonra diyor. Doğmadan önce sen iş bulmaya çalıştılar sana. Sen doğmadan iş bulmaya çalışıyorlardı sana. Arkadaşlarınla bir araya geldin mi? Haberin var mı ya? Şeyde bomba patlamış. He ya şu kadar ölmüş diyorlar. Bir kişi daha geliyor. Selamünaleyküm aleykümselam. Duydunuz mu bombayı? He la 12 kişi ölmüş. Öbürü geliyor. Bomba bir kere patladı. Akşama kadar 30 kere bizim odada patlıyor. La yuhibbullahul cehre bisu be adam. La yuhibbullahul cehre bisu. Allah bu kötülüklerin konuşmasından razı değil. Ya haber bir kere çıktı, bomba bir kere patladı, akşama kadar 400 defa daha patlatıldı. Bombadan tesirli, onun haber bombardımanı. Ama Rabbim, Uhud'u anlatırken, وَلَتَسْمَعُنَّ اَزَنْ eziyet edici sözler dinleyeceksiniz, dikkat edin buyurdu. 70 küsür şehit Uhud'da toprağa kondu. Medine'ye geldiklerinde bu ayeti okudular. Asıl şimdi propagandaya hazır olun. Mümin moralmen dik durmalı. morali dik olmayan, morali canlı olmayan, nefes alamayan insan gibidir. Nefes alamadın mı uzun süre yaşayamazsın. Onun için güzel kardeşlerim, alim olmak istiyorsanız, Allah size bir derece ilim verir. Ya Ebu Hanife kadar verir. Verir, bir şey verir. Dilediği kadar verir. Ama bunu elde etmek için size medreseden önce, zihninizin onunla kaynaştığı bir nefes alacağınız moraliniz lazım. Moral burada hangi manada kullanıyorsan. Mutlu olmak istiyorsan moralli evleneceksin. Aptalca evlenmeyeceksin. Moral nedir? Ben farklı bir insanım. O kız da farklı bir kız. Erkek kocam da farklı biri. Biz farklı farklıyız. Rabbim meveddet ve merhamet koyacak aramıza, yaşayacağız. Standart 42 numara kız bulup evlenemeyeceksin. Ayakkabı 42 numara olur. Öbürü Allah'ın takdiriyle olur. Bu bakış moraldir işte. Biz böyle konuşmamıştık sözleşirken. Bu edebiyattı. Bu edebiyat dersi değil, fizik dersi şimdi. Edebiyatı bitirdik, sen hala orada mısın? Boşanmanın alternatiflerini bulmak zorunda kalacaksın o zaman. Evlilik de öyle. Yemek de öyle gençler. Ziyafete giderken siparişle mi gidiyorsun? Ne ikram ederlerse. Camide moral lazım. Hacca gidiyorsun, moral lazım. Moral ne? Büyük bakış. Gerçekçi bakış. Allah'a uzanmadıkça hiçbir şeyi var kabul etmeyen anlayış. Alim olmak için gerekli. Siyasette başarı için gerekli. Hayatı tatlı yaşamak için gerekçi. Ölümden zevk alarak yaşamak da ashab-ı kiramda olduğu gibi, Allah onlardan razı olsun, ancak böyle mümkün. Gerisi gençlik hayali ve romanlarda, filmlerde, tiyatrolarda olabilir. Allah, Rabbim Azze ve Celle bize, size, hepimize dünyayı kuşatacak, dünyadan sıçrayıp gidecek kadar yüksek morallerle yaşamayı kolay kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.